الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. باب أموال الفكر والتوابع والغنم ومراضيها. وسلى أبو موسى في دار المدينة والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال هرنا وتم توابع. یا باب ابوال الابل والدواب، اونٹ کے پیشاب، دیگر اور جو جانور ہوتے ہیں ان کے پیشاب، والغنم اسی طرح سے بکری کا پیشاب ہے، وہ مرابد یہاں بکری کا باڑا ہے مثلا، تو ان کا حکم کیا ہے نجاست یا طہارت کے اعتبار سے؟ وہ اس حدیث میں جو آتا اور حدیث ہے ان سے اندازہ ہوگا اس کا ذکر کیا. یہاں پر صلی ابو موسیٰ فی دار البری، ایک بار ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکخانے میں نماز پڑھی، کہاں پڑھی؟ ڈاکخانے میں نماز پڑھی انہوں نے. صلی، صیغہ کون سا یہاں پر ہے؟ صیغہ جزم کا صیغہ ہے، معلق روایت ہے، صیغہ جزم کے ساتھ ہے. تو ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ڈاکخانے میں نماز پڑھی، تو ڈاکخانے میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ ڈاکخانے میں کیا مسئلہ ہے؟ گائے ڈاکخانے میں گائے دکھے رہے. ہاں، تو پرانے زمانے کا جو نظام تھا ڈاکخانے کا، وہاں گھوڑے بالکل تیار رہتے تھے، ادھر سے ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے لایا ڈاکخانے سے پہنچایا، یہاں سے نیا گھوڑا تیار ہے، یہاں سے دوسرے آدمی سے بیٹھ کر کے روانہ ہو کے اگلے والے مریض کے لیے. تو جو نظام تھا پہلے، تو یہ جو ڈاکخانے ہوا کرتے تھے وہاں پر گھوڑے رہا کرتے تھے، اس میں چاہے گھوڑے رہیں گے تو اس میں بول و براز بھی گھوڑے کا ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے دار البرید نماز پڑھی انہوں نے. دار البرید اور سرقین، دار البرید بھی تھا، دار السرقین بھی تھا. وہ سرقین کے معنی کوڑا، سرقین کے معنی کوڑا کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے سرگین، اصل ہے یہ سرگین فارسی لفظ ہے، اور اس سے معرف کر کے اسے سرقین بنا لیا گیا کوڑے کے معنی میں. تو گیا کہ وہاں پر کوڑا بھی، دار البرید تھا، دار السرقین بھی تھا، یعنی ڈاکخانہ بھی تھا، کوڑا بھی وہاں پر اس طرح کا رہتا تھا، جہاں پر اس طرح رہیں گے گھوڑے رہے گا. بل بریت الا جنبی، اور کھلا میدان پہلو بالکل تھا، ذرا سا باہر نکل جائیں اس کے ڈاکخانے کے تو کھلا میدان پورا بھر رہی ہے، سہرا ہے، کھلا میدان ہے. تو کچھ لوگوں کو وہاں انہیں نماز پڑھنا شروع کرنے چاہیے، تو کچھ لوگوں کا یہاں پڑھ رہے ہیں اور دیکھیے کھلا بڑا سا پڑا ہوا ہے یہاں پر، باہر پڑھ لیجیے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ہاں ہونا وسما سلام، یہاں پڑھو وہاں پڑھو، سب کیا ہے برابر. معلوم ہوا دار البرید جہاں پر گھوڑے رہا کرتے تھے وہاں پر پیشاب بھی کرتے تھے اور وہاں فضلا بھی ان کا رہتا تھا، معلوم ہوا اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا ہے وہ. چلے حدیث پر. فجاء الخبر في أول النهار أو في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأيديهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء تركوا وقتلوا وشفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں روایت موجود ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہ روایت ہے جو روایت سنائی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے؟ حجاج بن یوسف کو. اس موقع سے کہا تھا نصیر رحمہ اللہ نے کہ اگر نہ سناتے اس کو تو حجاج کو تو بہتر تھا زیادہ. تو خیر یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے کہہ رہے ہیں قدیمہ اناس، کچھ افراد آئے مدینہ، کہاں کے تھے؟ من عقل اور عرینہ، یا تو قبیلے عقل کے تھے یا قبیلے عرینہ کے تھے. یہی حدیث آگے آئے گی صحیح بخاری کے اندر، اور وہاں ملے گا من عقلین و عرینہ، کتاب المغازی میں حدیث آئے گی، وہاں بجائے او کے واو کا لفظ ہے من عقلین و عرینہ، جو قبیلے عقل اور عرینہ کہتے ہیں، اور وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے، کیونکہ یہ جو افراد تھے کچھ قبیلے عقل کے تھے کچھ قبیلے عرینہ کے تھے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو عوانہ کے یہاں ہے، قبری کے یہاں بھی ہے، کانو اربعۃ من عرینہ وثلاثۃ من عقل، سات افراد تھے، ان میں سے چار قبیلے عرینہ کے تھے اور تین قبیلے عقل کے تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے دونوں ایک ہی قبیلے کے ماتحت آتے ہیں، دونوں ایک قبیلہ نہیں، دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ مستقل قبائل ہیں، ایک عدنانی قبیلہ ہے، ایک کاٹانی قبیلہ ہے، لہذا اور یہاں پر جو ہے یہ غلطی ہے، صحیح ہے وہ جیسا کہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ان کا سالات. تو قبیلے عکر اور عرینا سے ان کا تعلق تھا، فاجتبعوا المدینہ، مدینے میں آئے، مدینے کی ہوا انہیں راس نہیں آئی. اجتبا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ راس نہ آنا، مدینے کی فضا راس نہ آئی، سازگار ماحول ان کے لیے. اور بیمار پڑ کے بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے لپا ہیں، لپا لحاظن سے جمع ہے، کس معنی ہوتا ہے؟ بھکھاری اوڑھنی. آپ نے حکم دیا کہ ہماری فلاں مقام پر اوٹنیاں ہیں، دودھائی اوٹنیاں، وہاں چلے جائیے تو آئیں شربو من ابوالیہ و البانیہ، اور ان اوٹنیوں کا پیشاب پیئیں اور ساتھ میں اور کیا پیئیں؟ دودھ پیئیں ان کا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے. فن تلقو چنان سے وہ لوگ گئے، فلما صحو، جب دودھ پیشاب پی پی کے کیا ہو گئے وہ، ہاں صحت مند ہو گئے سب، وہ لوگ طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب ان کی نیت خراب ہو گئی. قتل راعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا وہاں پر، اس کو قتل کیا، وسطا پنہ، اور اس کے بعد جتنے وہاں پر جانور تھے سب کو ہکا کر کے لے کے چلے گئے. فجاء الخبر فی اول النهار، اب مدینے میں خبر پہنچی دن کے ابتدائی حصے میں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے پیچھے دوڑایا. فلم مرتفع النهار، جب کچھ دن چڑھ گیا، جی ابھی سب گرفتار ہو کر کے آ گئے، جتنے تھے بھاگنے والے سب گرفتار ہو کر کے آ گئے. فقوتیا ایدین، ان کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، وہ ارجلہم، پاؤں کاٹ لیے گئے، وہ سب میرت آئینہم، ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی، لوہا گرما کر کے آنکھیں میں سلائی پھیر دی گئی. فألقوا فی الحرۃ، اور مدینے میں جو حرہ ہے سیاہ نوکیلے پتھر، وہاں ان کو ڈال دیا گیا. یستسقون، پانی پانی چلاتے تھے لوگ، پانی ان کو نہیں دیا جاتا تھا. تو ابو قلابہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ ساری چیزوں کو ہم کہیں گے. ان کہا کہ ان لوگوں نے چوری بھی کی تھی اور رائی کا قتل بھی کیا تھا، ارتداد کا بھی ارتکاب کیا تھا. تو ارتداد اسی طرح سے قتل، اور تیسرے کیا ہے، ساری چیزیں انہوں نے کی تھی، لہذا یہ محاربین میں سے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی جو آپ کے سامنے ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو یہاں مقصود ہے وہ اتنا ہے، فرمایا تھا میں ائیں شربو بن ابوالیہ و البانیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر ناپاک ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پینے کے لیے نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیشاب پینے کے لیے کہنا کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اونٹی پر قیاس کرتے ہوئے جو اور دیگر معقول اللحم جانور ہیں ان کے پیشاب کے بارے میں کہا جائے گا جن کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر پیشاب کہیں لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑا آدمی کا ناپاک نہیں ہو جائے گا، اس حدیث سے یہ بات صراحتاً معلوم ہوتی ہے. باقی آپ یہ نہ کہیں یہ تو کس کے لیے تھا، کس کے لیے تھا، یہ علاج کے لیے تھا، کس کے لیے تھا، علاج کے لیے تھا، ایسا نہیں ہے. علاج، علاج میں بھی جو حرام چیزیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، علاج میں حرام چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی ان میں شفا نہیں رکھی ہے، لہذا حرام چیز میں شفا نہیں ہے. اگر یہ چیز حرام ہوتی تو پھر اس کو بطور دوا استعمال کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے. اسی طرح سے جب ایک صحابی نے خمر کے بارے میں سوال کیا تھا کہ میں خمر سے دوا بنانا چاہتا ہوں، کیا فرمایا تھا آپ نے، انہا داء ولیست بدواء، خمر یہ داء ہے، بیماری تو ہے، دوا نہیں ہو سکتی ہے. تو جو چیزیں حرام شریعت نے کر رکھی ہیں ان کو بطور دوا استعمال کریں تو بتاؤ اس میں دوا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمت کی شفا حرام کیوں نہیں رکھی ہے، لہذا علاج کے لیے کسی حرام چیز کا استعمال کرنا، اس کا استعمال جائز نہ ہو، اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے. جو حلال چیزیں ہیں ان سے دوائیں بنائی جائیں گی، ان کا استعمال کیا جائے گا. لہذا آپ کا انہیں پینے کا حکم دینا بتا رہا ہے، کہ یہ چیز حرام نہیں تھی, اور اس کے بعد ظاہر اس کو ہم نے پینے کا حکم دینا اتارا, وہ چیز ناپاک بھی نہیں تھی. لہذا یہ چیزیں ایسی ہیں جو ناپاک بہرحال نہیں ہوتی. اونٹ کے بارے میں نفسن اور باقی معقول الحم کے بارے میں قیاس نہ لے. کیا جی ہاں تو معلوم ہوا ان سے کہ خبائث میں سے نہیں آتا, بھی ساری روایتیں جو موجود ہیں اس طرح کی. نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے, اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. یہ نشہ الگ چیز ہوتی ہے اور آدمی بے ہوش ہونا الگ چیز ہوتی ہے, دونوں فرق ہے نا. شکر میں آدمی ہوش میں ہوتا ہے لیکن زبان سے کیا بکے ہو گیا, اس میں آدمی کی زبان میں ساری سب بند, اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی شکر ہوتا ہے وہ شکر میں, شکر الگ چیز ہے اور باقی ایک ماں بے ہوش ہو جانا اس کی وجہ سے. جی سر تو الکوہل, اگر الکوہل یہ ناپاک مادہ ہے تو نہیں صحیح ہے, سمجھ رہے ہیں. تو الکوہل کیا پہلے اس کا پتہ لگایا الحکم, اس سے پہلے بتایا آپ کو الحکم عن الشیء فرع عن تصوره, کسی کے بارے میں حکم لگایا تو پہلے اس کی حقیقت میں وہ ہے کیا چیز, وہ تب لگائیں آپ نام دیکھ کر کے نہیں. ہاں لیکن نہیں لگائیں گے آپ, نہیں ہو سکتا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفا نہیں رکھی اس میں, لہٰذا آپ شفا کے لیے استعمال نہیں کریں گے اس کو, شفا کے لیے اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے. شراب ہی کے بارے صاحب نے پوچھا تھا کہ میں اس سے دوا بنانا چاہتا ہوں, انہا دا ان سب کی دوا ہے نہیں استعمال کریں گے اس کا, اور دوا دی اگر کوئی تلاش کیجیے گی اور دوسرا تیل شراب میں. نہیں مزید تحقیق کریں گے, نہیں صحیح ہے مولانا. جو چیزیں بھی حرام اس طرح سے ہیں ان کا استعمال دوا کے لیے, جو چیزیں حرام ہیں ان کا استعمال دوا کے لیے. کیا جی نہیں کہیں کا استعمال نہیں, جو جی حرام اس کا استعمال نہیں کرنا, جو حلال چیزیں ہیں ان کا استعمال کیجیے آپ. یہ حدیث ہے مولانا صاحب, میں ڈھونڈ رہا تھا اس میں حوالہ بخاری کا حوالہ دیا تھا, تلاش کے مجھے ملی نہیں, الموج فارس میں حوالہ دیا ہے تلاش رہا تھا اس کو, تو اس میں بخاری کا حوالہ دیا, ڈھونڈ رہا تھا ملی نہیں, پھر دیکھوں گا ان شاء اللہ. ان اللہ علام شفا احمد فیما حرم علیہ علیکم ہے کہیں بہرا تلاش میں مجھے ملی نہیں, حوالہ جو بخاری کا دیا اس نے. کیا جی نہیں کوئی چیز بھی مولانا صاحب شریعت ہماری اس کو روا نہیں رکھتی ہے کسی حرام چیز کو بطور علاج استعمال کیا جائے, باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا, لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی. چلے کتاب الطب انشاءاللہ آئے گی صحیح بخاری آئندہ سال, ٹھیک ہے. اچھا اسی باب سے جی ہاں بالکل جی ہاں پڑھ رہے ہیں. کیا جی ہاں کوئی معنی نہیں ہے, جہاں پیشاب کیا ہو اس نے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا زمین اگر ہے آگے ابھی پڑھ لیجیے اگلی حدیث. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد. جی ہاں قبل اس کے کہ مسجد نبی تعمیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرابض غنم میں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. ظاہر ہے مرابض غنم مربط کسے کہتے ہیں, جو بکریوں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے باڑا ہوتا ہے اسے مرابض کہا جاتا ہے. آپ دو چار بکریاں پال لیتے ہوں گے, ان کو تو باقاعدہ ریوڑ ان کا ہوتا تھا, تو جہاں بکریاں رہا کرتی تھیں اب وہ رات میں بکریاں وہاں رہتی ہیں, دن بکریاں چاہیے چرنے کے لیے, اب وہ کیا ہوگی جگہ وہ خالی, لہٰذا اچھی سی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو جہاں بکریاں رہیں گی وہاں پیشاب کریں گے یا نہیں کریں گی, کتنی صفائی اس کی روز کریں گے آپ کی بالکل روز جمع ہو جائے اور کوئی اثر باقی نہ رہے, وہیں جذب ہو جائے گا اور نہ اس میں پانی ڈالنا ہے نہ کچھ, جیسے کہ مسجد میں پانی ڈلوایا تھا آپ نے. تو قبل اس کے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرافض غنم میں صلات ادا کیا کرتے تھے, لہذا مرافض غنم جہاں پر غنم کا پیشاب بھی ہوتا کرتی وہاں پر ایسی جگہ کو صلات گاہ کے لیے استعمال کرنا جائز اور درست ہے. اور آپ جانتے ہیں صلات ادا کرنا آپ کو جیسے آپ کا کپڑا پاک ہونا ضروری ہے, ویسے جو موضع الصلات اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر یہ جگہیں ان کے پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر صلات ادا نہیں کرتے. وہاں پر صلات ادا کرنا بتا رہا ہے کہ وہ جگہیں ناپاک نہیں ہوا کرتی تھی, جس سے معلوم ہوا جمیل صاحب کہ ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. جی نہیں, اس حدیث میں کہا, یہاں تو باقاعدہ اس کے بارے میں بکری کے بارے میں نس باقاعدہ ہے مرابض غنم کے بارے میں, لیکن باقی اور سب کے مرابض کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک نا صاحب, خالی اس لیے مرابض کس کے لیے کہا ہے, الغنم و مرابض, مبارک لیبل کا مسئلہ الگ ہے. پوائنٹ ہے ان شاء اللہ. وقال حماد لا بأس بريشة الميتة, وقال الزهري في إمام الموتى نحو فيه وغيره, أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويزدهرون بها لا يرون به باحا. وقال المسلمين وإبراهيم لا بأس بتجارة العالم. جی ہاں, ما يقع من النجاسة في السمن والماء, گھی میں یا پانی میں اگر کوئی نجاست پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ آثار ذکر کیے ہیں حدیث سے پہلے. سب سے پہلے زہری رحمہ اللہ کا اثر ذکر کیا ہے, کہتے ہیں زہری رحمہ اللہ, لا باس بالماء ما لم یغیره طعم او ریح او لون, پانی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کا مزہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے. کس کی وجہ سے؟ نجاست کی وجہ سے. ایسا ہے نہیں کہ آپ نے کسی نظر سے ہلکی سی روشنائی پڑ گئی, رنگ بدل گیا تب ناپاک نہیں. کس کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے؟ نجاست کی وجہ سے. نجاست پانی میں گرتی ہے اور اس کے گرنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ان تینوں چیزوں میں, تو رامزوری کا کہنا یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. قلیل ہو یا کثیر ہو تب, کم کثیر ہوتا ہے قلیل ہوتا بھی کم ہونا نسا مایا قلیل کثیر ہوتا ناپاک ہو جائے گا نماز پڑھتے ہی. یہ کس کے لیے ہے زہری کا قول؟ بالکل عام ہے. امام زہری رحمہ اللہ کے یہاں مایا قلیل اور مایا کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ اگر اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی بس نجاست کی وجہ سے بدل جاتا ہے تو پانی ناپاک, اور اگر نجاست گرنے کے بعد بھی تینوں اوصاف میں سے کوئی بس تبدیل نہیں ہوا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس میں دو کلّہ, ایک کلّہ, چار کلّہ کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو امام زہری رحمہ اللہ کے یہاں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے, بس ایک چیز دیکھنا آپ نجاست کی وجہ سے اس کا بس تبدیل ہوا یا تبدیل نہیں ہوا ہے. حماد ابن ابی سلیمان کہتے ہیں, لا باس بریش المیتۃ, اگر کسی مردار کا پر, کوئی مردار پرندہ تھا اس کا پر گر گیا پانی کے اندر, کہنے کوئی حرج نہیں کیونکہ پر ناپاک نہیں ہوتا ہے. پرندے کا جو پر ہوتا ہے, اب چاہے وہ گوریے کا پر ہو, چاہے وہ چیل کا پر ہو, کوے کا پر ہو, ایک کو کھا سکتے ہیں اور ایک کو نہیں کھا سکتے ہیں. کہیں اگر میتا کا پر آ کر کے گر جاتا ہے اور ٹوٹ کے ویسے ہی گر جائے, زندہ ہی پر ٹوٹ گر جائے, تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے منظوری فرماتے کہ عظام الموتى, مردوں کی ہڈیوں کے بارے میں, جیسے کہ کون سا مردہ, ہاتھی وغیرہ, جیسے ہاتھی جن کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں, لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا ادرک تو ناسم من سلف العلماء, ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا. ان کے اسلاف کون تھے زہری کے؟ ہاں, صحابہ اکرام یا تابعین, کبار تابعین جو تھے ان کے اسلاف تھے. کہا ہم نے سلف علماء کو دیکھا ہے, یمتشطون بها, کہ ایسی کنگھیوں سے جو ہاتھی کی ہڈیوں سے بنی ہوئی ہوتی تھیں, ان سے کنگھیاں کیا کرتے تھے, بطور کنگھی ان کا استعمال کیا کرتے تھے, لہذا ہاتھیوں کی ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی کا استعمال کرتے تھے. وَيَتَّهِنُونَ فِيهَا, اور ہاتھی کی جو ہڈی ہوتی ہے, ہاتھی دانت ہوتے ہیں, اس کی بنی ہوئی شیشیوں میں عطر رکھا کرتے تھے لوگ, دھوم عطر رکھا کرتے تھے اس کے اندر، تو بطور عطردان استعمال کرتے تھے، بطور کنگھی جو ہے ہاتھی کا دانت یا ہاتھی کی ہڈیاں استعمال لوگ کیا کرتے تھے، معلوم ہوا اس کو ناپاک سمجھتے تھے یا پاک، پاک سمجھتے تھے، ورنہ اگر ناپاک سمجھیں گے تو پھر اس سے کنگھی کریں گے، ناپاک ہی سے کنگھی کیوں کریں گے، تیل رکھیں تو آپ کا تیل عطر پورا کیا ہو گیا، ناپاک ہو، جہاں جہاں لگایا آپ نے پورا کپڑا آپ کا ناپاک ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ ان کا کہنا ہے کہ اسلاف ہمارے ہاتھی کی ہڈیوں کو ناپاک نہیں سمجھا کرتے تھے. ابن سیرین ہیں، اسی طرح سے ابراہیم نخعی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کیا ہوتا ہے یہ، آج کیا ہوتا ہے، ہاتھی دانت، جو ہاتھی کا دانت ہوتا ہے اس کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو چیزیں ناقابل استعمال ہوں ان کی تجارت ہو سکتی ہے. جس چیز، جو چیز حرام ہے ناقابل استعمال ہے اس کی تجارت آپ نہیں کر سکتے، خنزیر کی تجارت نہیں کر سکتے آپ، اسنام کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے، خمر کی تجارت نہیں کر سکتے آپ، بیڑی سگریٹ کی تجارت آپ نہیں کر سکتے آپ. یا جو چیزیں حرام ہیں ان کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لو ان کا کہنا ہے لا باس بتجارت الحاج، ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک چیزیں ایسی ہیں جو قابل انتفاع ہیں، استعمال میں آ سکتی ہیں، لہذا ان کا استعمال ہو سکتا ہے اور یہ بہرحال پاک ہے. اب مسئلہ اس کے اندر ہے، ظاہر وہ چیزیں مثلاً پر ہے گویا کہ کسی میتا کا، یہ چیزیں گویا کہ ایسی جو ناپاک نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر لوگ ان کو ناپاک مانتے تو پھر پانی اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا، تو انہوں نے اس کو ناپاک نہیں مانا. ہاتھی کی ہڈیوں کا مسئلہ جہاں تک ہے، ظاہر ہے ہاتھی کھانا کیا ہے، جائے یا نہ جائے، نہ جائے، وہ بھی ہاتھی مردار ہو جائے تو ناپاک، لیکن اس کی ہڈیوں کا کیا مسئلہ ہے، ہڈیاں پاک ہیں ناپاک اس کی، ہاتھی کی ہڈیاں، ہاتھی کا دانت پاک ہیں ناپاک، پاک ہے کیوں، کس بنیاد پر، میتا نہیں ہو، وہ تو ان کے کہنے کے مطابق، لیکن حقیقت میں کیا مسئلہ ہوگا. تو ایک قاعدہ ہے، مالا تحلہ الحیات لا ینجس بالموت، مالا تحلہ الحیات لا ینجس بالموت، جس میں حیات نہیں ہوتی ہے موت سے وہ نجس نہیں ہو جائے گا. کچھ چیزوں میں حیات نہیں ہوتی، آپ کا بال ہے اوپر کا حصہ ہے، کوئی حیات ہوتی ہے، نہ ہی کاٹ دیتا کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو، یہ ہوتی ہے اوپر سے بال کاٹ لیا تو اس میں حیات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ حیات نہیں ہوتی اس کے اندر، تو جس کے اندر حیات نہیں ہوتی ہے اس میں موت کی وجہ سے وہ نجس بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا بال کسی چیز کا بھی ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حیات نہیں ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہیں، یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اب اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہو گئی، اس کی بنیاد پر اس میں اختلاف، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہڈیوں کے اندر حیات ہوتی ہے، وہ کہیں گے بہرحال یہ حیات اس میں تھی، مردار ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ نجس ہو گیا. جن کا کہنا حیات نہیں ہوتی ہے ان کا کہنا یہ کہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے بنیاد اس کا، جس کی وجہ سے اس میں اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر. جی ہاں شاید استدلال بھی لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کہا کہ اس کے اندر حیات ہوتی، قرآن میں استعمال موجود ہے، من یحیل العظام وهي رمیم قل یحییھا الذی، معلوم ہوا اس میں کیا ہوتی ہے، تو حیات ہوتی ہے وہاں سے معلوم ہوا اس کے اندر. لیکن آپ دیکھیں ویسے اس کے اندر آپ جو ہے دانت وانت گھسا دیجیے، وہاں سب نے جا کر نائی اس کے یہاں، کس کے یہاں، ڈینٹسٹ کے یہاں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں، اوپر کے دانت گھس دو ہمارا، بس کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہوتی اس میں، ہوتی ہے اوپر سے دانت گھس نہیں گھسایا کبھی، تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، ہل رہا ہو تو اس میں مسئلہ آپ کا کہیں اور تکلیف ہو رہی ہو، لیکن خالص دانت جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر سے گھسا دیجیے آپ کو، تو بھی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ اس کے اندر ہڈی جو ہے اس میں اصل حیات نہیں ہے، وہ کہیں اور سے جو چیز میں لگی ہوئی ہے، بال مثلاً ہے کہیں اور سے بڑھتا ہے، اوپر جا کے اس کے اندر حیات نہیں ہوتی ہے. تو اب لوگوں نے کہا کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر اصل حیات نہیں ہوتی ہے، لہذا ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں، قابل استعمال ہے، ان سے استفاع ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر لوگوں نے ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں، ہاتھی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے استعمال کو صحیح اور درست قرار دیا. اللہ علیہ وسلم. کیا جی، ہے، یہ عام چیزوں کے بارے میں نماز، کسی ایک چیز کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ عام جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہاتھی ہے نہیں کھا سکتے آپ، ویسے اس کا مسئلہ بھی ہے، ہاتھی کے بارے میں استعمال ہے، معقول ہے یا غیر معقول ہے، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے، لہٰذا کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں زوناب ہے، ہاتھی کیا کہتے ہیں، کلو زیناب من السبع ایسا اکلہ حرام، تو کیا کچھ لوگ ہیں زوناب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سینگ ہے جو بجائے اوپر سے نیچے نکل آیا ہے، کیا مطلب یہ کہ سینگ ہے جو بجائے اوپر کدھر نکل آیا ہے، نیچے نکلا ہے تو پھر زوناب نہیں ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے موجود، اللہ عالم مناسب ہے، ایسے ہمیشہ سے استعمال لوگوں کا رہا ہے، ہاتھی کے ہڈیوں سے بنے ہوئے، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے سامان کا ہمیشہ سے لوگوں کا استعمال رہا ہے، اللہ عالم جی جی، سر اس میں بھی کوئی حیات، اس میں سیم وغیرہ یا کچھ بھی ہے، اس میں حیات وغیرہ اس میں نہیں ہوتی، چھیل اول کے اتار دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیا جی میرے خیال سے کوئی مزاح نہیں ہوگا، کیا جی عام ہے سب کے بارے میں مناسب، مالا تو ہل الحیات لائن جسم، اس لیے اختلافات پڑھیں گے آپ اس کے بارے میں، مسلح فلاں چیز کا جو ہے دباغت دینا فلاں فلاں، کیا جی ہاں ہاں، لیکن بال کا مسئلہ الگ ہے، کیوں الکو ہونا سر بائی فال سے الکوہ جی ہاں، یہاں پر دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں صحابیہ اپنی خالہ ممنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انفارت چوہیا کے بارے میں، سقطت فی سمنن جو گھی میں گر گئی، اور ماتت اسی میں مر گئی، یہاں پر نہیں لفظ ہے لیکن ہے مات اسی میں مر گئی، فقا فمان القوہ و ما حولہ، آپ چوہیا کو نکال کر پھینک دیجیے اور اس کے ارد گرد جتنا حصہ تھا وہ نکال کر پھینک دیجیے آپ، وہ کلو سمنا کو باقی جاگا گھی ہے اس کو استعمال کیجیے پورا ضائع نہ کیجیے، معلوم اس سے کیا ہوا کہ اگر اس طرح مردار کسی چیز میں گر جاتا ہے تو پاک ہوتا ہے ناپاک، پاک ہوتا ہے ناپاک، ناپاک ہو گیا وہاں سر، لہذا وہ حصہ جہاں تک اس کا اثر ہوا کیا فرمایا آپ نے، اتنا حصہ نکال کر کے کیا کیجیے آپ پھینک دیجیے، اس کا استعمال نہ کیجیے آپ، اگر یہ قابل انتفاع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضائع کرنے کا حکم کیوں دیتے، فرمایا آپ نے اس کو بھی نکال کے پھینک چوہیا کو، اور جو اس کے ارد گرد کا حصہ ہے وہ بھی نکال کر کے پھینک دیجیے آپ، باقی جو ہے آپ استعمال کیجیے کیونکہ باقی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہو اگر اس طرح کی کوئی مردار چیز ہے میتا ہے گر جاتا ہے اگر گھی کے اندر تو اس کو جہاں تک اس کا اثر ہے اتنا حصہ نکال کر کے اس کو پھینکنا ضروری ہے، یہ کس کے بارے میں، یہ گھی کے بارے اور کس گھی کے بارے میں، جمع ہوا یا عام گھی، جمع ہوئے کے بارے میں، اگر جمع ہوا نہ ہو تو پورا پھینکنا پڑے گا، نیچے گر جائے گی، تو یہ گھی کے بارے میں یہی حکم ہے مولانا صاحب، الکوہا وما حولہا، باقی اس کے علاوہ معمر کی ایک حدیث موجود ہے اس طرح کی، اس میں تفریق ہے کہ انکانا جامدن فالقوہا وما حولہا و انکانا مائعن فلا تقربوہ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ معمر سے حدیث کے روایت میں غلطی ہو گئی ہے، حدیث صحیح نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ معمر سے اس حدیث کی روایت میں غلطی ہو گئی ہے، القوہا وما القوہا انکانا جامدن فالقوہا وما حولہا و انکانا مائعن فلا تقربوہ، اس حدیث کی روایت معمر نے کی ہے، ترمذی مل جائے گی آپ کو حدیث، لیکن حدیث کے نقل کرنے میں معمر سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، لہذا اس سلسلے میں جو صحیح رائے ہو یہی ہے کہ گھی چاہے جامد ہو چاہے مائع، چاہے سیال ہو چاہے جمع ہوا، بہر صورت آپ کیا کریں گے القوہا وما حولہا، کیونکہ گھی کے اندر چاہے وہ جمع ہو جیسا بھی ہو اس کے اندر چینے شرائط نہیں کرتی جیسے پانی شرائط کرتی ہیں، گھی کے اندر جمع ہوا ہو تو اشنائی آپ ایک قطرہ کہیں گرا دیجیے نا سر، کتنی دور بھر کے جائے گی اشنائی بولو، ایک قطرہ اشنائی گرا دیجیے گھی میں سیال ہے، ابھی نہیں کہ گرم گرم اتار کے لائیں آپ چولہے پر سے، نہیں ہے ابھی گرمی کا موسم ہے اور پگھلا ہوا ہے، کتنی دور پھیل کے جائے گی وہ پھیلے گی نہیں، اور اگر آپ پانی میں قطرہ ڈال دیے تو کچھ دیر کے پورے پانی میں دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گی وہ شرائط کر جائے گی، تو گھی ایسا نہیں پانی کے طرح سے اس میں شرائط کر جاتی ہے، تو گھی کا حکم یہی ہے القوہا وما حولہا، جہاں پر دیکھیں وہ گری اتنا حصہ نکال کر کے آپ پھینک دیجئے، اور باقی گھی آپ استعمال کریں، اس طرح کی تفریق جامد یا مائع کی کوئی تفریق اس کے اندر نہیں ہے، البتہ پانی میں چونکہ چیزیں گرتی ہیں تو پورے پانی شرائط کر جاتی ہیں، لہذا وہ پانی قابل استعمال نہیں ہوگا، باقی تفصیل وہ دوسری ہے انشاءاللہ، شاء اللہ دیکھیے کچھ آئے گا قلیل یا کثیر کا.